لوی اغا وریز روانکم لبلد میتن اغا کلی مرتا مڑی و تزکاوی چی اغای که تخمون پراتی دی او چی خاوری دی اغای که اغا نظر غنیگی نو اللہ وی سقناه لبلد میتن روانکو منگا اغا وریز اغا کلی اوچتا فانزلنا به الماء نور اورو مونگا پاغي سرا وبو فاخرجنا به نور او باسو پاغي سرا من كل الثمرات دار جسما ميونا ار جسما ميوي وني او بوتي الله وي راو باسم چسنگا دا وني او بوتي راوزي كذلك نخرج الموتى دارنگی رو باسو با مونگا مڑی سی قیامت دا مڑو دا جوانده که دون مخ که سلوی اخکال با اللہ باران نواری او پا دا وقت که بازابی کبر اوچت شوی سلوی اخکالا او بیا با اسرابیل علیہ السلام شپیلی جو وی او طول مڑی بدا سی لگتا گماندو روزی طول بدا سی روزی الله و ادارنګي کذالک نخرج الموتى دارنګي راو با صبح مونږه مړی لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نسیت والی چې نسیت واخلی تاسو د دې ار یو شی و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد چې کوم یو څه ګورې کې د الله د وحدانیت دلیل دی نو والبلد طیبو اس باران خو چیدنو دا پټول از مکوریږي کنه زما کو دوه کې سمریو زره خیزه دا یو خورانا کړه ته په زره خیزه زما کې چوریږي نو هغه زرغونه خمزیدارش او په خورانا کې چوریږي ان نور یوم نور خاطه کی دا او د باران نقصان خو نه کنه اې د زما کې نقصان دی قرآن خو ارچا دا بیانیگی خو چه دا چا زلو اغا حق طرف تا مائل دے دا اغا دا پارا روحانی وده دا او چه سوک دا اغا لکه زده و اناد دے نو مرض بڑتا گیا جو جو دوا کی دا اغا اغا مرض پی لالا سوا کی گی لالا سوا و دا ننی پا کلا سوی او دا پرون سوی او دا بل را دی سوی ها و دې غریب ته اره خبره چې دنو هغه بو بلای سره خپي و د غریب ته نو وال بلد طیبو اکل اکل پاک زرخیز یخرج نباتو راو باسی هغه ابوډ خپل باذن ربي په حکم د خپل رب غینه د خپل خپل گیاګان یو نی بډی را زرغون شي او والذی خبوسا او هغه کله چې هغه بنجر خورناک دی بیکار دی نو لا یخرجو الا نکدا نرو باسی مگر زوز او دا بیمار او مرض مرضی زړه دته چې قرآن وایي دا کاریزی او مرکونډی به دخلی نه راوزی ارالم بشي وای بس ټیک دی پوه شم لدی خوراو کنه وای زوز عمر کنده کاریزه پا گراوه تی فتح اولا گی دلا کذالکا نصرف اللہ آیاتی دارنگی بیا بیا بیانو مونگا دلائل لی قومی یشکرون دو پارا دو داسی کوم شغی کدردانی کئی دا اللہ دا نعمتونو دا اللہ دا احساناتو چه بارانو وری گی وی اللہ شکر دی احسان دی ربانیو کا اللہ اچھا دا اللہ کتاب واوری وی اللہ شکر دے سنگا خکل کتاب دے را دے گلے دے اللہ دے زمونگا اصلاح پا قرآن سنتو کی اللہ دے زمونگا ٹولو لوی وارگو نونا ماف کی اللہ رب العزت دے دے چاسا مشکلات و پریشانی وی اللہ رب العزت دے بخپل پل و کرم بانی ختم کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد أرسلنا خامخا يكيننا لقلق منغا نوحنا نوح علیہ السلام الى قومی قوم خلدا فقالا نوویلا نوح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے قوما بندگی خاص دا اللہ کوئی ما لکم نشتے دے تاسولا من الہ غیرو سوکا الہ کارساز مددگار بید اللہ نا انی اخافو علیکم یکیننا زیاریگما پتاسو باندے عذاب یوم العظیم دا عذاب درز لوئے قال الملأ اویلا معتبرو من قومه دا قوم دا نوح علیہ السلامنا انا لنراکا چی یکینن منگا خامخا وینوتا فی ضلال مبین پا گمرائی اخکارا کے قال اویلا نوح علیہ السلام یا قوم ایکم ازما لیس بی ضلالتنا نشتے دے پا مابانی گمرائی ولیکنی رسولنا لیکن زیما استازے مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ دِ طَرَفَ دِ رَبِّ دِ مَخْلُقَاتَ اُبَلِّغُكُمْ رَسَوْمَ تَعْسُتَ رِسَالَاتِ رَبِّ پِغَمُنَ دِ رَخْفَلْ وَأَنْسَحُ لَكُمْ اَوْخِرْ خُوَئِي لَتَوْمَ سَاسُ وَعَلَمُ او ډیر خپوئے ما من اللہی تطرفا دا اللہنا ما پا آغس لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی او عجب تم آیا ناشنا اگن لتاسو اندا خبر جاءکم چراغ تاسو تا ذکرنا پندو نصیحتا من ربکم دی طرفا دی رب ساسونا علی رجل منکم پیو سڑی بانی دی تاسونا لیون ذرا کما دی دفارا چو یری تاسو ولی تتقو او چه تاسو زان بچ کئی ولعلکم ترحمون او خامخا چه تاسو بان رحم اکڑی شی فکذبو نوح غی دارو جندیا اکڑلا دی نوح علیہ السلام فان جناو نمونگا خلاص کا غا والذین امعه او آکسان چو دا غصرا فی الفلک پکشتی کے و اغرقنا الذین او غرق مکلل آکسان کذبو بی آیاتنا چی در او جنتیائی اکڑلا زمونگ دا آیاتونو انہما کانو قوما عمین یکیننا آغیو قوم براندو سورت اعراف کے اثبات توحید او رد شرک کئی او دا ذکر کئی چه اتباع دا ما انزلو کئی چاچه دا اللہ تعالی حکم نده منلے نو آغا تا با شوه دے او آغا پا لانت شوه دے او سورت کی تسلی ورکئی نبی علیہ الصلات والسلام لا اول اللہ تبارک و تعالی واقعات آدم علیہ السلام بیان کرا دے دا پارا چھ مخلوق پا دے بانے پوشی چھ سوک دا اللہ دا حکم تابداریو نکی نو آغا اللہ پا لانت کی و اللہ اتبا کی لکا ابلیسا چه دا اللہ حکم یو نمانن و آغا ران دا درگا شو آغا پا لعنت شو او دی زد دا زائن شدو نشو دا آغین بعد بلا واقعی ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام واقعی د دلیل نقلی پا توگا ذکر کئی پس د دلائل اقلیونا دا پارا د اثبات د توحید او د رد د شرک او د نوح علیہ الصلات والسلام نے شروع کئی ذکر نوح علیہ الصلات والسلام لومبے پیغمبر دے چاہا اللہ تعالیٰ دا رد شرک دا پارا دنیا تا راو لے گا دا غنہ مخ کے سمر پیغمبران چراغلیو آغای امر بالمعروف کڑے او ذکا چی دنیا کے شرک نو پیدا شوے دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کے دا آغا دا بیستنا لگ وخمخ کے آغا پینزب و زرگان دا آغا دا قوم او دا سوا یعوس یعوک او نصر چه دا آغای آغا نمونا سورت نوح کی ذکر شوی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چه دا آغا پینزه بزرگان صالحان بندگان دی دا نوح علیہ السلام دا قوم کلا چه آغای وفاد شو نو آغا خلق اولا گی دل او دا شیطان پا لمس بانے شیطان راغے او آغای خلق و تیوی گوری او کارو کئی دا بزرگان صالحان نیکان بندگانو شپا و رز بید اللہ عبادت کو او چه بنده و غیت کتلانو دا اللہ دا عبادت شوق بے پیدا کده دا پیزدوار بزرگان دای وفاد شو نو دا سکارو کئی چه دای دا تصویرونا پا دیوالونو جوڑ کئی پا عبادت خانو که دای تصویرونا جوڑ کئی نو چه دای اغا تصویرونو دا گورئی دای اغا یاد بنا تا مخطا کی گی او پس رکی بمو دا اللہ دا عبادت آغا جذبہ سوا کی گی آغایوی خبر خو خدا نلومبنی دا شرک بنیاد چه ده نو آغا را تصویر نیخی شوی ده لکدا اصلو لوی کداور تصویرو نا چه ده نو پا دی بودو نو بانی ساین بودو نو بانی جوڑی امیان سگه ده مولیانو غڑ غڑ تصویرونه جوړ شوی بی ارلومبه ده دینا چیره ده شرک ابتدا شوی ده چکل آغا کرن آغا پیڑای تیره شوا شیطان راغه آغا بل نسل تیوی وی خبری دستازو ده مشرانو د پینزو بزرگانو تصویرونه دی او دی دا بستازو مشرانو کتلو نو دا غیره که با دا اللہ دی عبادت شوق سیوا که دو نو دا تصویرونه دی نو پا دیوالونو بانی بروان شی نو دی لمجسمه جوڑه گئی نو مجسمه والا جوڑه کده او آغا عبادت خانو که پرته وی چکلا آغا کرن تیر شو آغا پیڑای تیر شو او بلا پیڑای راغلا بل نسل راغه شیطان غیل راغه ویدا بزرگان نیکان بندگان صالحانو دا اللہ تا دیر نزدیو او دا اللہ تا دمر نزدیدی چه سوگ ده دی عبادت که نو اللہ پی خوشحالی گی نو آغای اولا گی دل او ده آغای عبادت شروع کن یعنی دا عبادت ده غیر اللہ ده بیزای امینه او ده عقیدت او ده محبت ده غیر زیاد دو نجوڑ شوه ده عیسی علیہ السلام ده زگا ده خبر محسوس شوه وا ناغوی لا تترونی کما اتر دل نسوارا عیس ابن مریم نبی علیہ السلام وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وی ما سر بادا سی منانک وی زما مکام و زما درجبا دخپل حیثیتنا دا سی اوچتا نگنئی سنگا چه نسواراو عیسایانو دی عیسی علیہ السلام در جاو چتا گن لیوان نو ما تا دال دا اللہ بندو دا اللہ رسولیم نو ما تا دال بندو دا اللہ رسولو آئی زد اللہ بندو ما چه دینو دا آغا خپلو مقام نچه دین دا خپل در جنو چتوی ما چه دو خدایی مقام دمی او رسوی او ده نبی علیه اسلام با وقت که جه کم شرک جوڑ شوه ده نو آغام ده کبر پرستهی نا جوڑ شوه ده او دارنگه ده مجسمو نا لکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی نوائی چه ده لاد چهون ده یو سخی سڑه و دا آج پا زمانه که ستوان بی اوڑولو پا یو گتا بناسو او آغا ستوان بی اوڑول او آغای پا حاجیانو بانی خرولو چکل آغا وفاد شو نو خلکو دا آغا دا ناستی آغازای آغا گتا چیدن فاغه کې تبرو غنه اغه له برات للا یې به دې راي کې لاس سخي سه ابناستا کړي دا اوس وايي کنه دې راي کې بلاني سه ابناستا کړي دا دې ځای کې یو داس مات کړي وو اغه ځای کې چار دام کړي وو دې ځای کې ډولۍ پرته وو اغه ځای کې رمبه وو دې ځای کې لورو څه وايي څه نه وايي بکواس کوي دا سه جلنو هغه به وې دې الله سخي ته مناست کړي دا دا غټه لبراتل او بیا دې هغه د هغه قبر مين جوړي شروع کړه هغه لبراتل او بیا سوه بعد د هغه غټه نه د هغه مجسمه جوړ کړه او به ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونگا بندگی نکو ده ده بزرگانو ده ده نیکانو بندگانو مگر ده ده پارا چه مونگا نیزده کئی اللہ تا پا درجا کی یا ده ده پارا و سموی ده وسیله ده اغیم وی ده وسیله ده و سموی مونگا دیتا و دی اللہ تا وی اغیم وی وی اکولو نا او وای دا مشرکان ها اولای شفاؤنا عند الله دا زمونگا سفار شاندی اللہ سحا دی اللہ توائی مونگا دی توائی دی اللہ توائی مونگو نانگاریانیو اللہ زمونگا خبران نکبلی او دانیا زولی دی اللہ ردی خبران نغرزی دا زمون سفارشان دی او سموائی دا زمون سفارشان دی سفر کو بگی نیشتی دی آغا خبر با بیلکل پا آغا انداز کی گی ویکولونا ها اولائی شفاؤنا عند اللہ یرا وچی او سڑے ڈی سی لزین و ایزان سارا سوک بیائی نا نو ایدا سی داوم اللہ تبارک و تعالی تا نو اللہ وی فلا تذربو للہ الامثال مبیانا وی اللہ تعالی لا مثالونا چی دا اللہ مثال دا گورنر او دا ڈی سی پشان چی کم دن کئی نو تا چی ڈی سی لاؤ گورنر لا سفارش بیائی نو آخو پوئی گی نا آخو تا پتشتی رینا چه دا سره حقیقت کرده دی خبر حق دار دی او کنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ پوئیگی اللہ تا پتا وی دار چا دا پریاد اللہ پوئیگی دار چا پا حاجت و مشکلاتو وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ او تاسو نپوئیگی تاسو نه پوهیږئ نو تاسو ته چې بل وینا کوي زګه را دکې چې تاسو پوهیږئ نه چې دا سړی حقدار دی او کنه دی او الله پوهیږي دا هر چا په حال او دا هر چا دا حال الله خبردار دی هو الله یعلم وانتم لا تعلمون اغه د نوح علیه السلام کوم غیبم وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې مشرکان وبم وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ايوم د قبرونو او تصویرونو نه تر مجسمو خبر او رسول او دغه عبادت شروع کا د یوم د قبرونو نه د مجسمون د الله تعالی عبادت شروع کا او يهود او جریون سوارو هغه یوم قبر پرستی کول او باغی باندې هغه مشرکانو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا د الله لعنت وی په يهود او نصارو باندې زګه د دې خپل هغه پیغمبرانو د صالحانو نه ګانو بندګانو قبرنا زایونا دی عبادت گردولیو اسو گورا وائل دی برد پتی چی نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ دلانو پا دیر ڈیوٹائی بانی لگولیو چی کم زائی که دی غٹ او پوخ قبر اولی دنو اگر روان کا مات کا او آغا قبر کچا کا زگا چی دا قبر نا بود قبر نا شرک جوڑی گی او چی کم زائی تصویر اولی دا او مجسمہ او بود تیولی دن آغا مات کا روان کا زگا دا غٹ قبر د تصویر او د بوت نه چیرلو شریک جوړ شوی دی نو د الله نبی روان کوي مات کوي د دیو جنا نبی علی السلام من کړه دا د قبر د پخولو نه پاغه باندې د آبادی کولو او د گمبتونو جوړولو نه پاغه باندې د لیکلو نه او پاغه باندې د دیو بلولو نه او پاغه باندې د منجور جوړېدو نه نبی علی السلام من کړه دا نبی علیہ السلام منع کرے دینا او ابتدا کے نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ دا ویلو چی مقبرو دا بنزئی ابتدا کے منع کرو زکا دا قبر نچیدنو شرک جوڑ شوے ہو او خلق لامو کا مل پا دین پوینو نو نبی علیہ السلام منع کرد خلقو کے جکلا پختگی راغلا او دینداری راغلا نو نبی علیہ السلام وی ما تاسو د قبرونو د زیارتونو نه منع کړیو وای او زئی تاسو د قبرونو زیارتونو کوي زګدا انسان ته مرګ یادای او د انسان زړه د دنیا نه مړی نو چې کله مقبرې ته لاړ شي نو ځان ته مرګ مخې ته کا او د مړي لپاره د الله نه سوال وکا دی طریقه در شرک دنیا کی راشی او زمان زمانه که اون شرک داغی نراغل ده نو اللہ را بولیده در رنبانه پیغمبر نوح علیه صلاة و سلام راولی گا چاہت شرک را دو کی نو اللہ و ایلکا در سلنا نوحن خامخای کنن لگل و منگا نوح علیه سلام اللہ قومی قوم خفلتا نوح علیہ السلام اللہ و ایما خفل قوم تولے گا تو فقال یا قوم عبداللہ نو اوی اوی زمان قوم عبادت خاص دا اللہ کوئی دو خفل قوم رومنی خیرخوئی دادا چطو دا داغا دا اکیدی او دا نظری اصلاحو کی زګا چې انقلاب معاشره کې راځي په نظریه باندې د دنیا په لالچ باندې انقلاب ناراضي ځان سره نوٹ کړي پیغمبرانو چره ومو د لارې او د کوڅې خبره نه کړي د بیلډینګ او د عہده خبره نه کړي پیغمبر خبره ده کړي او د نظریه کړي ده قرآن کریم یو سو خبری خودل دی مازا غستیم کم دی چه ملک دی عمل وی او ملک دی شرینو دین تا بالا دستی ملاوی او پا ملک دی استحکام وی دادره خبری رازی پا ایمان سرا جهاد به سبیل الله سره دا دې سره راضی لومبې چې د خلکو په عقیده باندې مهنت وشي او د خلکو عقیده د شرک نه پاک شي نو الله وای اولائک لهم الامن دا کسان د دې لپاره امن دي چا د لپاره امن دي چې د چا عقیده د الله د توحید شو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اکسان چه ایمان راړه او بیا یې ملاونه کړ خپل ایمان سره شرک چې ایمان راړه بیا یې شرک نه وکړې دنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله به ماما او یا پیر بابا را مدد شبم وام ولم يلبسوا ایمانهم بظلم بیا یې خپل ایمان د شرک سره نه ملاو کړې نو الله وای اولائک لهم الامن دا کسان د دې لپاره امن دي چې ایمان سره کله عمل صالح راشي نو وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض اګه سان چې ایمان راړو د تاسو نه او عمل یو که صالح موافق د شریعت دې سره الله وعده کړی دا چې خامخا خلافت به ور کوي د لاره په ملک خلافت څنګه خلافت هغه چې خلق ولر دی او ګړل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغله وې څه چللې ویګی داز ماره ولر دی لاره کې او خلق نشیدلې ویخه راغه او غزمره د غوګونی او وې تا دوام کته الله په دې خلکو کې بچا مسلط کړي خور شنی وې او کني مسلط کړي دا الله مخلوق د تکلیف مو ورکو دا زه به مغه او صبر ورکړې شابه چې د کمی راغړې هغه په ځان لا کې راوړو لا او پتربو شو ځال دی نو ته ځنګل ته لاړ ها یته وی خلافت خان خلافت دې دا وای دار خلافت چې کله اعلان کړو امانه ځنګل ته چې په دې ځنګل کې زمون شپه راغله او کم ضرری زناور چې دې غدي نوځي او یاو کالو پورې په هغه ځنګل کې چا لړم نه دیدلې دې دا وای خلافت خان اے موجد ریا تو بھی پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسان خواہ ہمارا علامہ اقبال وی اے موجد ریا دجلا اے دجلا دریا دجلے موجنو تا سمونگا پیجنائی اب تک ہے تیرا دریا افسان خواہ ہمارا تروزا بولی سا در یاب زما دا مشرانو کسی وائی دنیا دا یادی دی اے گلستانی اون لسو و دن حیاد تجکو تا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا اللہ اقبال لے کمال کئی گا نا کمال کئی دائی سڑے دی اے گلستانی اون لسو او دن ہے یاد تجھ کو تا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا آپ دریا بنو بانی بے اسنو آچول آغے بانی و پوری ودل اس پڑوب نشو سڑے بڑوب نشو پاغتور زنگلونو دا پریکے کے اللہ رب بولی دا تا دنیا تا خود لی دا چا آغے سنگ اسنو غلو لی دی دشت تو دشت ہے دریا بن چھوڑے ہم نے بار ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے خلافت داؤ لیستخلفنہم فی الارض دے دو یہ خلافت خلافت داوی ایمان راشی عمل صالح راشی اللہ و ایدے با مضبوط کما او د دې دل چې دی هغه دین چې الله ولا خو خړه دی هغه د الله رب ولې ته مضبوطواله باور کما په دنیا باندې بر دین اسلام ډانډه چلنو چلیږي او شکل ایمان او تقوا رالو نو قران ذکر کوي چې آسمانی برکات د زمکه نه وال الله تعالی زرغونه را برسره کی استحکام او عمل براشي او د دین مضبوطواله براشي دا خو په دې راضي دا خو عزتمن نه په دې نه راضي چې ما دل لار په خکړه ما دل د سکول جوړ کړو ما دل کالج جوړ کړو ما دل روډ جوړ کړو نه په دې باندې اوټراګا نو لکه زه تعالی پر لار او په کوسه اور در کوم دې سره به ملک انقلاب راضي یاد وساتئ یاد وساتئ بعض خلک وی خونی انقلاب پکار دے خونی انقلاب دے انسانیت پسماندگی دا آغا معاشرہ چی خلق بگی وجہ لکی گی آغا پسماندہ معاشرہ خونی انقلاب دے انسانیت پسماندگی دا آغا انقلاب چی آغیتا مدنی انقلاب ہوئی زمائی دتمن دا آغا ہو گورا پا لس کالا کی نبی علیہ السلام جو سمر جنگونا کڑی دی دس و صحابہ بگنی دی شیدان شوی ملگر بچ کڑی دی او دین کم دیتا رسول دی دا سے کسما اسن تدبیر او منصوبہ بندی چه جانی نقصان دیر کم شوی دی او دینی ترکی او دارنگی معاشرتی درکی اغڑی را شوی دا او آغا پر امن انقلاب او دنیا کے سنگ انقلاب راوستے دے دا فرانس یا بل انقلاب خونی انقلاباتو اغی کار نرے کرے اغی نفرتو نبیدا کری دی او دین اسلام چکم انقلاب راوستے دے اغه محبت پیدا کړل الله و یاد کوي اس کنتم اعداءن کله چې تاسو دی یو بل دشمنان وای نو فالف بین قلوبکم تاسو زړه کې یو بل سره مینه محبت پیدا کړل فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله په نعمت رونو ګرځیدای دا الیکشن دی ارور د بل دشمن کوي کنه دشمن کوي کنه دا شیر پا آر کور که سلور رونا دیو بل دشمنان صحیح دی او غی چل تی لڑشی نو بیاسنگ چدی یو بل سره گڑی بڑی غاڑ غڑی کی کنا دا ایسا منگ دا خلق سسا دا گان خلق دی ابل رضی یو جلسا یو دا غوا جنازا و پرون ابل رضی دا چکم کینڈیڈیٹس تی کنا دیو بل سره ملاو شو غاڑ غڑی نمائیس رڑی لگو کوری تاسو تتا سلوکو کو رئی مائے دا ساجیبا کار دی جو کڑا دی دا سلابر جوڑا کڑا دا دے بانے پا خدای میں دے کسمی کا پا دے بانے تا یا تبدیلی راولی یا انقلاب راولی چکل زما دم دا پسمانده سوچ دے چیزا با آغا چا لوٹ ورکوم چا مالا نالی پخی نا آغا مالا انقلاب راولی انقلاب پا دے اوٹ نرازی انقلاب پا نظریہ رازی چی کل نظریاتی انقلاب راغے بیا با تو گوری بیا وستانبل کے استحکام رازی او داغی دا پارا دیر لوی محنت غواری مولا با چی دینو آغا سٹیج پری دی او رازی با دید از ما پزائی بکینی اللہ بکار کی دا قرآن چی اللہ صلی اللہ علیہ گلو دید بلاس کئی ہاں نو مولا وای ما دلن علی بخ کړه دا امیم وای ما دلن علی بخ کړه دا مولا وای ما دل سکول جوړ کړه دا امیم وای ما دل سکول جوړ کړه دا امیم ماړم دې کانزل کای بل بسې مولا ماړم دې بل بسې کانزل کای دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی سفر پکشته انقلاب ناراضی دا سے دا یاد وساتا په دې طریقا انقلاب ناراضی انقلاب دا سے ناراضی آزمائی دا زمان دا زل خبر دا چې کله نه کله دې عزیز ولای کې یو سړی دا ډېر زیات خپه کې او ستاو دي کې او دوخ دل در کې نو ته دا تا کې نه دي چې وخت به نه راځي زه به تا دا چې ګمنن بیا خپل خبر وکم چې وخت در باندې راغې نو بیا وځه تا ته وایم چې څنګه چللې دومره قدرې کار دې داسې خبره ده زما عزت مند مونږ صرف دا دی مونږ تا کا مولا نقصان دا رسول مون خو دا آغا خبر آو آغاوی کلاوی درشتم شپی صورتون دی او کلاوی دا پا جنازه که سخات دی او کلاوی دا زما پلانه او دنگلی دا زه پا دم علم و زی پا گت اخلم و زی دا کم آغا کم دا مونگا لگیا و مونگوی نا نا دا دین نده دین دا سی آغای خواه نا آغا شروع شن آو ما دا غصه و آغا چه سکول آغا خود آغا زن ل و پختون دا رو را تا تا نمی ثبت کرو تا چې لاس لاس خپې خپې کړم شیخ عارف دراله چې کوم نه بالکل با تیزاب وبانه او سيزو مولانا مصباح الدین دراله سره د زوی میدان درا او استاد سحر د مزونو په ټیم کې درو کړ دي دوی استو ابل مولانا دراله جاسته او خجو او دال دنه دراله اخلاص کو جسمه کې لاره تر می تر می لاړ تا سره می سبد کړو تا لمی اوڑ در کڑو زکا دا غید لگا دا سل را کڑا ما تا سپا تا واشی دو پا امریکا خرسی گی تا خو ما تا وی لر او بر یو افغان او تا خو ما تا وی چی پختون را لوجی کل را طالب پا نم وجنی او کل را لیشتگر پا نم وجنی او کل را ببل نم وجنی تا خو ما تا دا وی نو تا چی رین تا ما سر سکولو نو اس چی رس کردی و نابره بی اغا بره بی پختونو بی زدر پسی در جماعت نراواتم در پختو اغا زامه که نظما خودن لجماعت که در مولاتوب جامعه و تک دا خوزو خوچه بار لاری دراواتم لزو خو پختونو مکنه نوز با در پختو اغا گذار تا خواه کده خپکه گی مخا خپه نشهی تاسو تک دا چه تاسو پده بانه خپکه گی گیلمن که گی چوهی دی دا پلانی دی حمایتو که زد خپل پختون رو پسی راوتیم زبتی نبدل علم خپا نشی گواره زود دا خیمه چه دستا پختون رو رو تاو در دا کارو که کپا دی پویا نشوی اینده با دی بیاد آقا انجامی دا زن دا سبک که اینده دا پار پختون رو دا نقصان مرسوا کاغه ده مولا پا جامع که ده و کاغه ده همی جامع که ده یادو ساتا مارا تا کل کار پا پختو کیووی خواه دستی برا تا چاوی یا نا تازو بخام بخواست اون ده ملگور نتا بوسو نکوی چه دا سنگا و داولی و داولی بس دا داسی دا نور تنه دا داسی و دا خبره دا نور اصلا خبره دا دا شده اللہ را بولیده تی زمان پا حال رحمو کی زمای دادمن دا نمونگ سیاست کو نزمونگ سره سیاست تا ادریگی نمونگ چا تاو چه مال اوٹ را کئی مونگ با صرف چه کمدنو دا کو چه مونگ با امده چه زان تای پختنوی لدن با تا پوست کوو سو دن با تا پوست تا مونگ اویلیو ازموتیل زمونگ ملگری لال گوه ایرونو قرآن مخی دا پرو دیادو ساتی زمونگ ملگری ولرالا دا شیخاری پا بارگی جرگ دا ازموتی جواب داو چی یو با کابلی نپریدو یو با پنج پیر نپریدو مای کابلی خو بی ملک ده او زو خود دی خور پیدایم نزمان خو با دی خدا خلاسی کابلی دا خو با تو واش افغانستان دزا نزمان خو با دی خدا خلاسی تجه کم دینو یو با پنج پیر نپریده پنج پیر داسی پختون ده داسی چه ستاغونه ده یو یو پنج پیری پختون نه ستاغونه چه کمنن یو کرول پختان زار شا دازی پختون ده تا پختو پیجنه یه پختو ستا وی تا پنج پیری پختون ترسل پا کور که چه کمنن پا دوپتا که پتا ناسترا پاشوی پا خبر وانه دا پنج پیری پختون مار خور خزا اغا پا کور که دن پا دوپتا که ناسترا او چه بهر راو دینو غر چه لی چه کمنن پا سری ٹھیک دے پختو دے کنا استا پختو مولیدا ا نشتر پار کی مولیدا چپار درے مرز بانی برا جمع وئی زنانہ بم زان سر بودری خپل بم دلی اول دی بم کد لاگان گډول او ټول بوسر گډی دی ا مونګلی دلی دا پختو وا ته زنده دا دره دا چاوی پختو تا پختو لیدل پختانه مونګیو الحمدللہ ثم الحمدللہ دا خبر اضا خپکی گئی ما بازی خبری دا بوسولانی و بودلنی پکار دا بوسولانی و نبیاو تاسو پختانه و اسری جاندیم لگوله وی منگم چکم دنو اوٹو نوار کول او پا جلسو کم تکریرو نکول دا غیوار شی تا پوستیو گئی و جلسه که دل تکریر کرده که نا تا پوستیو گئی او بویه دا کوی وی چې نه ده کړه بیا را شي زمو جرم ګناګارم نو ولټه ماته داسې شپې له ونی ولا وی وجنم دې ما خزاولا ولا واخبره شي ته چې په کومه ګولې مري نو اوبم بیا دل را خلاصوم دې په وټ مري د ګولې دا راخه د تلګه چې زمونږه کانو زهر غورځي دې په دې باندې خپګي ته چې بس خپګي هغه کار وځو کوم وسو یاد بساتې را تو گورا دی نوح علیہ السلام خبری داوی یا قومی ای زما قوما پا پختون قوم بانی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ خبر شیخا تا اس خبر یہی دا سو کو چی دی دی درہ اس تیوی اوہ چی دل غبار خان کافر ہو اوہ کافر دی دا سو کو دا کم مولاو دا داغ مولاو داغ شری مولاو دا دغه تخریب کار مولاو دا دغه دهشتګرد مولاو پرون چې دا خلک دا نوابان او خانان د مردان دا اوس چې دا پښتنو ټیکلاران جوړ شوی دي چې دای له چا سندره ویلې هغه خلک راتلل او زما شیخ ته وی وای چې دلغپار کافر دلغپار خان کافر دی هغه دا سوي وی دلغپار خان مسلمان دی دا له وجه دا ډانډو وینو او زموږ د پیدایښ نمخ کې خبره ده هغه ته ویشته ده چراوی استو ورته ویو چې کافرو ویدل غپار خان مسلمان دی او چې څوک دا کافر وي هغه کافر دی په بیا ولې چې بیا ویشته چې بیا راو یاستو ویو چې د غپار خان کافر دی ویدل غپار خان کا مسلمان دی او چه سوگو تا کافر وی اغا کافر ده و خضا پی طلاق کرا وی بیای اولیوه چه بیای راوی استو یو اجه دلغپار خان کافر ده و دلغپار خان مسلمان ده او چه سوگو تا کافر وی اغا کافر ده خضا پی طلاق کرا او چه تیو تا وی توم کافر ده خضا در بانی طلاق کرا آیو و تا وی سیو پریگی ده گینی نور نور سوی دی نبادو دیوی چه سمرا چیڑه یا دومرا سختی که ده کم دانه بی خبر را روانه کرده و گوره داره تاوی دا پختو چا کرده و ننداغه بچی وجنه و یو با کابلیه نپریده یو پنج پیره یو با کابلیه نپریده یو با پنج پیره نپریده دا خبره دا چه شش محل ده جوڑه ولو نو اوز دلینده گیده تمو و هتو پونا اوز چه کمدنو دا زانتینگا دا آغا پختون دی خواه دا آغا پختون دی آغا غیرتی پختون دی توم چه تا قربانی ور کرده آتا پختونه منگا اوز پختانه نیو تا پختونه دا آغا پختونو چه آغا راو آتا و پیر با کورده دا آغا سی نیغ لکه دا غوی روانو بیتا بوسا آغا دا سی دا ملتا هونی و باری راو شده تا زمان دا پختانو پا کور که دن ناسی ملاسب دوی ملاسب جماعت که کینا مدرسه که کینا خلکو تا قرآنو خوایا پختون تیوی دا خپل بچی بانگ پا خپل اوایا دا اللہ دا نبی خبر ادا پا خپل اوایا مولانا دا پردی پرلار جامع پا تختم و باسا پارام کینا مڑی ملام بو اکا مڑی لامبه او پاغی پیستیل نموز در پسی مکروه ده او پختون دیوی دو خپل پلار جامع پا بل موباسا پا خپل اولامبو د پښتنو عزت اولاد چې دین او هغه پښتون ساتل اوخه دې ته پښتون وایو کنه بل څه دا وایي تا دوی له خپا شوي تا دوی له خپا شوي نو بخیر ده زبا دازې در دې بیسا مای پورې دازې لګریشتیا رښتیا وام دازو به خپا کېږي نه ها پوه شوي تا دوی به خپا کېږي لګ نه ټیک دې زما باجیرونه دا غي بلغونه هم در بیان ډیر زیاتې خو زه خپل دا خبرې کوم زما په خپل لوم خوګيږي ښا خدا زما مجبوری ده زمونږه مجبوری ده کنه دا خبره ده زمونږ چا سره دشمنی نشته او نه زمونږ چا سره پوله پټه خو زمونږ خبره په دین ده کنه مونږ درې دا دومره بد په دینو قتل کنه نور خسنو کنه دغه خبره وا او برګه جانډه والا دلبو نیرګي کر دی دل وی زمون پارم ډک کین وی بچ پشی نو مای مالی مشو چې وسره ملګری وی ها وی دا پارم ډک کین بچ پشی لکه چې دا پارم دې ډکړین بیا برته سوک سن وای نو په دې خبره پوه شوی هغه بیا راغله اسلام ټیکادار جوړ شوی دی اسلام ټیکادار چې څوک نېشنل پارټۍ نه خپه شي هغه سره یو لټ ټیکټ ورکی چې څوک به پل پارټۍ نه خپه شي هغه سره شي دا چې خلک ځان سره کړي جو ورشه غیر سبحانك اللهم نور دی اسلامي نظام راولي دی بونیر کې یو هغه چې ګم ننو جنازه نه ورلکه دوی کونود نه ورته هغه چې دنو هغه ځان سره کړي هغه یو چې ټیکټ ورکړي اسلامي نظام راولي کعبه کې سمو سي جاوګي غالب شرم تچکو مگر نه آتی دا به اسلامی نظام مال راولی فقال یا قوم اعبدوا الله نو اوینو علی السلام ای زما کوما وګور ورته ای زما کوما دا ټول پیغمبران د خپل قوم خیر خوا هم دردو اعبدوا الله عبادت خاص د الله کوي دی والله عبادت کوي ما لکم من اله غیرو انشته ده تاسو الله سو کار ساز بغیر د الله نه یو الله کار ساز دی بلې سوګ نه انی اخاف علیکم یقینا زیریګما پتا سبانی عذاب یوم العظیم دا عذاب درزلوینا دا لوی رزی عذاب در باندې براشی یریګم در باندې چې داغه ادر باندې رانشی دا خبره اومنه چې د الله د عذاب نه بچی دی دا وی خیر خوایي نو قال الملأ اوه ملأ ملأ مولا تا مولا ولی وی دا ملأ ده ده ڈک شوه ده ده زان ده سوی ده زان ده ڈک وی چه زچه ده نو بس ده علم نڈکه ما قلوب نا غلف زمونگ زلونا ده علم نڈک دی مونگ تستا ده مسئلو ضرورت نشته مالا آغا چه ده مال ندک ده نو وحل افسد الدین الا الملوکو و احبار سوئن و رهبانوا دین نره تباہ کرده مگر حکمران طبقه صاحب اقتدار ناکار علماء و ناکار پیرانو آغا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ویلو قال الملو اوی معتبرو من قومی دا قوم دا نوح علیہ السلام نا انا لنراکا فی ظلال مبین یکینا نامونگا وینو تالرا خام خواب اخکارا گمراہی کے چیتا مونگتا واچیو اللہ دکار سازتا وی اخکارا گمراہ مونگتا اخکاری علامہ کرتبی رای مولا وی چیتا و تاغیوی چیتا مونگتا واچیو اللہ کارساز مددگار دے بل سوگ نشتے تا مونگ تا پخکارا گمراهی اخکاره وی دا پنج پیریان دیر غد گمراه دی وی از دکا چی دا اللہ را توحید آواز کئی دا خبره چی دی سمال کئی دا مالو دا تکو را دا مخ تک سر شی ما تو کس وی دا ولی ما کلمو لی زور را شی دا دو کلمو زور دی دا طول زور دی مخ لرا شی دا دیر غسینا دا دیر وی گمراه خلق دی وی دا دی غنی کم ویلون وحال اسلام تا چه انا لنراکا یکینا منگا خام خاوینو تا فی ذوالعالم مبین پا گمرائی اخکارا کی قال نوح علیہ السلام یا قوم اکم ازما لیس بی ضلالتن نشتر اپ ما بانی سکم رہی ویس کم رہنم وی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زا استاز ایما در طرف در رب در مخلوقاتنا در زج سوام در ما تا اللہ ویلی دی در ما تا اللہ ویلی دی چی دیتا ہوایا ابلغکم رسالات ربی رسو ما تاسو تا پیغمنا در خپل رب وانسحو لکم او خیر خواهی لطو ما در پار استاسو دستاو در پار خیر خواهیم نبی علیہ السلام وی دی جہنم دا ٹوپ پی او زید رسو نرانی و ما دی جہنم دا دانگی او زید رسو نرانی و ما چی ٹوپ نوی وانسحو لکم او خیر خواهی لطو ما ساسو دا پارا و آلمو من اللہ او دیر خپوی ایما دا طرف دا اللہ نا ما پا غسل لا تعلمون چی تاسو پی نپوی گئی دا زج سوام دا مات دا اللہ را طرف ویلی شوی دی او دا پوی مالا اللہ را کڑی دا او تاسو پی پوی گئی نا او واجبتم آیا ناشناو گن لا تاسو انجاکم ذکرم من ربکم دا چراغ تاسو دا نصیت آر طرف آدر افستا سنا علا رجل منکم پیو سڑی بانی دا تاسو نا تاسو که استاسی یو رور عزیز چه استاسی یو همجنس تی پا غبانی وحی راغلا دا تاسو ناشنا کرنی چه لگی چه داولی لیون دیرکم دیل پارا چو یا روی تاسو ولی تت تکو دیل پارا چه تاسو زان بچ کئی چه تاسو زمان خبر او منعی چه دا اللہ دا عذاب نبچ کئی ولعلکم ترحمون او خامخا چه پتاسو رحم اکڑشی نفکت زبو ہو دیوی دروغ وائی دا اللہ ندی ویلی ما نزل اللہ من شے اللہ اس شے ندر آلی گلے فکذبو نو دی درو جنتیا اکلاد نوح علیہ السلام فانجیناو نو منگ اخلاس کو آغا والذین مغو او آکسان چود آغ سرا فل پل کے پا کشتائی کے آغا خلق بچو آغا بای نو بچو نوح علیہ السلام ورطوی چی ابای توفان را روان دے وی خماتا بیا ہوا ہے بچے نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کله طوفان راته دا غیر شو ها چې کله هغه طوفان ختم شو کشتی په جودی غرق کول کې راځه نوح علیہ الصلوۃ والسلام وی او هو یا غبې خو باندې ډوب شي زما خویرو وی راځي چې لاړل بډای نه سوا وی بچي هغه طوفان به کله راځي ها او هو طوفان خوراله خلک غر شو تلانه خبر وی نه نه زه خو نیم خبر چه دا کسی زو هم چا جوڑی کرده وی دیلا وی دی پا آر یو آر کوم که پادی شوی دی اللہ وی و من مغا والذین مغاو فی الفلک آقا کسان می بچ کرده چه دا غصر کشتی کیو ایمان را وڑو و اغرکن الذین او غرک مکلل آقا کسان کذبو بی آیاتنا چه در او جنتیای کرده و آزمونگ دا آیاتونو ان لهم كانوا قوما عمين يكن انا وغيكم راندو راندو كنا نخ كار دل ودا چې زمونږ خیر خوا سوک دے زمونږ خیر خوای د پاره سوک سوچ کئ الله رب العزت زمونږ په زړونو کې د قران او سنت مینه پیدا کی او الله رب العزت زمونږ زړونو کې د شریعت او دا حق پرستو مینا پیدا کی اللہ رب العزت مونگ دا بغض او دا عناد نو ساتی اللہ دا پا دا ملک بانے دا خپل رحم و کرم پی سلو کی اللہ رب العزت دا سی خلق پا دا ملک مسلط کی چا غد اللہ دا دین دا مسلمان او دا ملک خیر خواوی پا دا ملک مسلمانان اسی گی انسانان اسی گی دا اللہ رب دین مرکزون دی پا گی